Idą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 grudnia, jest 16. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kubacki drugi, Hula trzeci, Stoch szósty w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał myśliwy, który postrzelił innego myśliwego. W tym serwisie też o tym, jak mieszkańcy Moskwy będą witali Nowy Rok. Komplet Polaków, czyli sześciu, wystąpi w jutrzejszym konkursie turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. W dzisiejszych kwalifikacjach Dawid Kubacki był drugi, Stefan Hula trzeci, a Kamil Stoch szósty. Oprócz nich jutro na skoczni zobaczymy też Macieja Kota, Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Najlepszy wynik w kwalifikacjach miał dziś Norweg Johan Forfang, a wczoraj w Oberstdorfie aż dwa miejsca na podium zajęli Polacy. Kamil Stoch był pierwszy, Dawid Kubacki trzeci, więc apetyty na jutro ogromne. Jest zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dla 66-letniego mężczyzny, który w gminie Miłakowo w Warmińsko-Mazurskiem śmiertelnie postrzelił podczas polowania kolegę. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Nie było to duże polowanie z nagonką, ale zorganizowane jedynie przez dwóch myśliwych. Przesłuchiwany przez śledczych mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. W czasie zdarzenia był trzeźwy, informuje policja. Szampańskie zabawy sylwestrowej, nowego roku pełnego sukcesów i dobrych dni życzy na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Mieszkańcy Nowej Zelandii, Wysp Samoa i Australii powitali już Nowy Rok. Przed sobą mają to jeszcze m.in. mieszkańcy Moskwy. Na ulicach rosyjskiej stolicy pełno lampionów, choinek, pałaców lodowych i wizerunków Dziadka Mroza. O ile w Polsce i krajach zachodnich mówimy o bożonarodzeniowych ozdobach, o tyle w Rosji wszystko jest noworoczne. A Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką nie przynosi, tak jak nasz Święty Mikołaj czy Gwiazdor, prezentów, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, ale wtedy, gdy wybije północ i nastanie Nowy Rok. Większość przeciętnych Moskwian spędzi Sylwestra w domu, za to panie postarają się, żeby na stołach pojawiły się różne tradycyjne rosyjskie potrawy sylwestrowe. Potrawy będą różne, jednak obowiązkowo sałatka jarzynowa, szampan i własnoręcznie lepione pierogi. Będą również cukierki i czerwony kawior. Konfety i krasy. Śnieguryczka, gdzie była? Nie zapomnijmy też o noworocznych tradycjach elit intelektualnych Moskwy, czyli lampce szampana w trakcie sylwestrowych spektakli w Teatrze Wielkim, Teatrze na Pagance czy Wielkim Pałacu Kremlowskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec Sylwester w teatrze albo kinie. Przedstawienia, najczęściej komedie i spektakle muzyczne w odświętnym wydaniu i gwiazdorskiej obsadzie przygotowały na nadchodzącą noc teatry w całej Polsce. Warszawski Teatr Ateneum zaprasza na Kandyda, czyli Optymizm. To barwny i zaskakujący spektakl o różnych spojrzeniach na świat, mówi aktor Krzysztof Gosztyła. Inscenizacja jest w dużej mierze umuzyczniona, ale nie tracimy z oczu bohatera wolterowskiego i kto zna Kandyda, ten się w samym przewodzie akcji nie zawiedzie, a kto nie zna, właściwie w pełni pozna. Warszawski Teatr Kamienica proponuje dwie sztuki, autorski spektakl Emiliana Kamińskiego Trzecia Młodość Bociana oraz spektakl Jagra, czyli słodko-gorzką komedię z wątkiem kryminalnym w tle. To jest szczególna uroczystość, tak? Bo też składamy sobie z widzami życzenia. Wiele ludzi już tak tradycyjnie do nas przychodzi po prostu na Sylwestra do teatru. Kamienica, tak jak mówią, stała się takim miejscem bardzo ciepłym. Jak ktoś już raz przyjdzie, to potem do nas przychodzi. Kina z kolei w całej Polsce przygotowały hity mijającego roku, a także przedpremierowe pokazy. W przerwach między projekcjami nie zabraknie szampana i tańców. Tak od lat jest w warszawskim kinie Muranów, mówi jego dyrektor Adam Trzopek. Kino przeniesie nas do innej przestrzeni, do innego czasu i tą magiczną noc przeżyjemy sobie oglądając na przykład trzy różne fabuły, bo tak będzie w kinie Muranów. To będą trzy różne światy. Z naszymi gośćmi opiekujemy się od godziny 21 aż do białego rana, więc oczywiście zapewniamy im i w przerwie te DJ-a w naszym holu oraz naturalnie posiłki i napitki, tak żeby nasz widz miał to oczywiście też coś i dla ducha oraz też coś dla ciała. Kino Muranów zaprasza m.in. na przedpremierowy pokaz amerykańskiej komedii romantycznej I tak cię kocham, która stała się już światowym przebojem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, deszcz tylko miejscami, a na Suwalszczyźnie mrzawka i tam mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Od 1 stopnia w Augustowie do 5 w Warszawie i 8 we Wrocławiu i Szczecinie. A jutro znów chmury i przejaśnienia, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju. Wszędzie może padać deszcz, a termometry pokażą od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. O 19:00 zmienię Grzegorza i zaproponuję, a może inaczej, będę starał się udowodnić, że rock'n'roll to również, jeśli nie przede wszystkim, muzyka do tańca. I już, Piotr Stelmach. O 21:00 przejmę aparaturę i nie dam Państwu odpocząć aż do północy. Będzie sporo nowości, ale też będą wielkie przeboje. Zresztą tak jak co roku podczas naszych sylwestrowych spotkań. Tomasz Żonta. A gdy umilkną strzały, mam nadzieję, że wyłącznie korków od szampana. Czas na mój set DJ-ski, w którym przetnę muzykę ciała z muzyką duszy. I tak do 3:00 rano. Zapraszam. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny. Tylko do 1 stycznia tysiące produktów nawet do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Pora na wystrzałową sylwestrową imprezę? Już teraz w Lidlu. Aż 14 rodzajów fajerwerków w super cenach. Między innymi 24-strzałowa bateria Super Bomba o kalibrze aż 30 mm. Tylko 66 zł. Produkt wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wyprzedaż modeli Kia 2017 trwa. Kia Ceed i Kia Sportage. Zyskujesz do 10 tysięcy złotych w zależności od wersji. Kia Optima. Zyskujesz 6,5 tysiąca złotych. Skorzystaj z wyjątkowych okazji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo zostali z nami w Swieście wciąż Marcin Kiedryński. Jeszcze trzy płyty pośród tych, które tak nas zachwycały w mijającym roku, zanim włączymy stare radio. Nasza dobra znajoma, Bójka, wydała najkrótszy album wszechczasów, a z całą pewnością w swojej karierze, 5 utworów, ale najwyraźniej to wystarczyło, żeby zapisać się w kolejce do odbioru nagrody Grammy. Bardzo jej tego szczerze życzymy. Just for one last dance with me.

Tegoroczny John Mayer, The Search for Everything. 12 utworów absolutnie najwyższej próby. I co ciekawe, i też, jak sądzę, budzące wielki szacunek, przynajmniej we mnie, John Mayer w moim pojęciu jest jednym z najwybitniejszych rockowych gitarzystów wszystkich czasów i potem nagrywa płytę, na której w ogóle nie musi się tym chwalić, jak państwo słyszeli. To jest postawa godna pochwały i naśladownictwa. No dobrze, tośmy sobie potańczyli, kto umie, lub pogibali się niezbornie, jak mówiący te słowa na przykład. A dalsza część siesty, została nam jeszcze z 40 parę minut, to będzie muzyka dla, jak powiedziałby pewnie nieodżałowany mistrz, arcymistrz Wojciech Młynarski, to byłaby muzyka dla tych, którym podchodzą wolne numery. Sięgnijmy po tegoroczną płytę najbardziej zapracowanego wokalisty na świecie, nazwiskiem Gregory Porter. Into the heart within the lonely one, you'll find it's been deceived by broken vows and lies. Is it good to have cried with the longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me.

that since you're gone, the lonely one is me. Co było z cyklu, jak się okazuje, nowego, tradycyjnego, siestowego cyklu, znacie to, posłuchajcie, czyli dla utrwalenia przeżyjmy to jeszcze raz. W zeszłym tygodniu, przypomnę, aż trzykrotnie słuchaliśmy utworu White Christmas, w tym raz granego na banjo, ale to było na Państwa specjalne życzenie. No jak mówiłem, nie mogłem się oprzeć urodzie tej piosenki, ale z płyty Nat King Cole After Midnight Sessions miałem dla Państwa co innego. Juan Tizol pozostaje przypięty, przyssany do swojego puzonu, a ten temat chyba nie wymaga szerszego wprowadzenia. Być może poza takim przypomnieniem, że to właśnie Juan Tizol go skomponował, a nie bynajmniej Duke Ellington, jak się powszechnie uważa. Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. Is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. No wszystko dobrze, wątek ellingtonowski wprowadzony, ale ja obiecywałem, że w tej części siesty będą nam podchodzić wolne numery, a tu panowie się uwijali, tak jakby spieszyli się do monopolowego przed dzisiejszym wieczorem, a więc ja już się poprawiam, włączam jedną z piękniejszych płyt orkiestry Duke Ellingtona i to będzie już ellingtonowska kompozycja. Ciekawe, któż to tak złociście na tym alciku będzie nam pogrywał. Thank you. dokładnie 60 lat temu, koniec roku 1957. Duke Ellington, Prelude to a Kiss. No i na Alciku to oczywiście Siestowicze wytrwali wiedzą, nawet obudzeni o 3 nad ranem, gdy im się puści choćby 2 dźwięki. Tego artysty deklamują zgodnie Johnny Hodges. Tak jest. Dzisiaj Duke Ellington jest bohaterem naszego starego radia, bądź osobiście, bądź unosząc się ponad wodami, tak jak za chwilę. To jest fragment słynnej płyty Anity O'Day, All the Sad Young Men. A to już jest nie orkiestra Ellingtona, a ona jeszcze powróci, spokojnie, a orkiestra Gary'ego McFarlanda. Ten temat państwo rozpoznają zapewne, zwłaszcza fani Ellingtona, natomiast już nie Juan Tizol, grać będzie solo na puzonie, a słynny Bob Brookmeyer. Until you hear from me, pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold it thrill. But please do nothing till you hear it from me, and you never will. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tell the stream of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, I haven't a chance. I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill. Please do nothing till you hear it from me, and you never will. Baby. Anita O'Day, Gary McFarland, rok 1961. No ale zaraz miały być wolne numery, a tu się państwo tak rozswingowali. Już się poprawiam. To jest taki ellingtonowski utwór, może ciut mniej znany, ale wielkiej urody. Rok 1963, przy fortepianie Hank Jones, Illinois Jacket z saksofonem tenorowym, a ten głos jedyny w swoim rodzaju. To Johnny Hartman oczywiście. Don't you know I care? Or don't you care to know if you know that I care? How could you hurt me so? Darling, you are part of every breath I take. Will you break my heart or give my heart a break? I can't figure out what love's all about and where I fit into your scheme. Am I wasting time? Please tell me, 'cause I'm down to my last dream. Won't you please be fair? Love me or let me go. Don't you know I care? Or don't you care to know? Johnny Hart. Hartman i Noi Jacket na saksofonie tenorowym. Obiecywałem, że powróci jeszcze na koniec orkiestra Ellingtona i tak też się stanie, lecz bez Ellingtona. Właściwie wszyscy są, jest nawet Billy Strayhorn przy fortepianie, jego najbliższy współpracownik. Jest Johnny Hodges z altem, ma się rozumieć, jest Paul Gonsalves na tenorze, Ray Nance z trąbką i tak dalej, i tak dalej. No słowem, prawie pełna obsada, Cootie Williams też na trąbce. Ale nie ma Duke'a, jest obecny duchem, jak już rzekło. Mercer Ellington produkował te nagrania w 65 roku w Chicago. A obecnie jest duchem, bo to są same jego piosenki. Śpiewa Joya Sherrill. Say into my early life, romance came, and in this heart of mine burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in my eyes, I learned that fools in love soon grow wise. The years have changed me somehow, I see it now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. So nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all I really want? No. Sophisticated lady am I. I watch the one I love pass me by, and when nobody is nigh, I cry, oh, how I cry. Sometimes I think I'll die, but then I lay me Joya Sherrill, orkiestra Ellingtona, Paul Gonsalves na saksofonie tenorowym. Jeśli Państwo się mnie spytają, co było dla mnie największym muzycznym przeżyciem tego mijającego roku, będzie mi ciężko odpowiedzieć w jednym słowie. No poniekąd temu poświęcamy całą dzisiejszą siestę, zwłaszcza jej pierwszą część, prawda? No ale cóż, była taka płyta, przy której powstawaniu miałem szczęście uczestniczyć, tak to nazwijmy, w której powstawaniu. Nie ma jej jeszcze na rynku. Kiedy się pojawi, mam nadzieję, że i Państwu sprawi, trudno powiedzieć, czy frajdę, ale jakieś metafizyczne może dreszcze. Tak, ale tak naprawdę wielką radość miałem, układając dla Państwa Siestę 13. I układałem ją, aż wstyd się przyznać, lata całe. I tak ciężko było dostać te zgody na stare nagrania tych bolerów sprzed pół wieku i wcześniejszych, gdzieś z Chile, z Argentyny, z Meksyku. No ale udało się i to jest może dobry moment, zanim wyłączymy stare radio, żeby chociaż jeden temat z tej naszej boleriosy podrzucić w dzisiejszej syście. Lucio Gatica. Thank you. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Lucio Gatica z Siesty 13 i poniekąd w tym duchu słuchałem tej muzyki jadąc do Państwa dzisiaj tutaj do trójkowego studia. To jest Paquito de Rivera z orkiestrą Boba Beldena. Ten temat ma już 115 lat. La Morocha z Argentyny. Paquito i Bob. Thank you. dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólną siestę. Michał Jakubik i Marcin Kiedryński. A ja Państwu życzę na dziś wieczór i na nadchodzący rok zdrowia, kto koniecznie, i miłości, jeśli się uda. Stosowny utwór, jeszcze przynajmniej we fragmencie, niech zabrzmi, a ja czekam na Państwa jak zawsze za tydzień. It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, but all the gray blue skies just ain't enough. How much can we bear? The pain is all we share. A wonderful time for love. Such a beautiful time to rise, walk away from all the endless lies. Such a beautiful time to rise, walk away from all the endless lies, and try to see the world through other eyes. Zapraszamy do reklamy. Stefan, 70 lat. Nie mam nawet z kim porozmawiać. Zresztą o czym? Moich chorobach. Nikomu już nie jestem potrzebny. Czujesz, że codzienność cię przerasta? Nie lekceważ siebie. Zgłoś się do Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Pocałodobowe wsparcie naszych psychologów przez telefon, e-mail i czat. Po więcej informacji wejdź na liniawsparcia.pl. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.